الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. سورة حدید کی دینفاق فی سبیل اللہ ترغیبات تھی دا اللہ پا لارکی دا اللہ پا نمبان دے مال خارج کے دید پارے دا اللہ درکڑے دے چی خارج یہ کے اول وجہ بیان شوان چی مال استان دے دا خود اللہ مال دے مالک حقیقی اللہ دے تو خو اللہ دا سو وقت پار پدی باندی نگران گردولے او دا تیویلی دی چی صرف دا دید پارمی پدی مال باندی تو خلیفہ کلی چی دا مال زمان پا نم خرچ کا دله بل څوک نشی راتله ملائکه یا نور تا ته دا کارواله کړلې سکران نه دي نو خرچ یې کا زما په نوم باندې هغه زینو کې چې ما ته خولې دي مصارف صحیح هغه کې خرچ کا نو د تعالی په یو یو نفقه پیو یو صدقہ دمر درکم چی حیران بے گا نا سمر ناشنا خبر ادخاب چی معلوم دیو بندنی دبل چاہی او مالک پل اختیار ورکڑی چی بس خر چکا چی سمر استتان کی یری گما کمی کی بنا ډیری کی وا او کمزوري مکوا ډیر پازاد لاس باندې خرج کا خرج کا ډیر فائدہ به ته حاصل شي معلوم ستانه دي او سره دا غینا اجر تا ته حاصل کیږي اجر تا ته ملاويږي الله خوشو حاجت نشته دې ته غنا اول وجه داوا پردیمال باندې مکلہ کی گا پردیمال کی خپل اختیار او تصرف مچلوا چې مالک د تصویلی دینو آگا کوا کنا دا دویم وجه ذکر کئی وما لکم اللہ تنفقو بی سبیل اللہ ای خلقو اخیر سعو زرده اخیر سمانع دے دزی خبرینا چتا سو خرج کئی دا مال لاللہ پلار کی سو چل دے چا دا اللہ سننی ولی دی چنی خرج شک چا در باندے جبر او زبر دستی کلی دا جمکا اگوارے سر بدن قلم کما چاوی لی دا سی اخیر ولی نخرج کئی سو زرشتے اللہ وی ما تعذر معلوم دے وی ویم دتا اغدا دے چطا یرے گی دا فقر نا چی کمال ورکم نے بیا بدا غسی ناستے ما خلق بمرا پوری خان دی او دبام چا سر مخنشم لگولے دکا خلق ممال داری اغیب جمکلی اغیبا وخل دوکور کئی کل سڑا کل تودا و کل دا مرجکی سرا و کل دا ملخوزو سرا اغیبا مالداری ازبا دغا سی ناستی ما زکا جما با خرج کلی صرف کلی ازان نبا میں سخی ارسلہ خان جوڑ کلی اللہوی یہ بندہ فما دی اعتماد نشتا چنبا کمی گی زکو اتا دعوی میں چتی خرج کنو زیادت بشی دا با خرج کولو سر زیادتی گی استازل کی دا یرا دا چی کم بشی کم بشی دا حدیث کرا گلو نبی علیہ السلام ویلیو هر امتی تا چه انفق بلالا خرچوکا دمرا قدره چه لکا دیره و بنینو سره ترام کیا قدریو کی زیلون شی و دولم رشی کلا بلالا دمرا خرچکا ولا تخشا من ذل عرش اقلالا اما یاریگا داغ ذاتنا چه خزانو مالک ده خواه ولیواز ده عرش مالک ده نا عرش کی ده هر سرالو مطلب ده چه خزانیه دی نو تو داغ نیاریگی چه سبران کرالا داب امران دلہ صلی اللہ علیہ وسلم واسه نچه تکیرا سرو کی بندیان کئی کنے اوبر سر چه لکوی لگاوا آو دوزی مواری مان علا علا تجارتو نکوا کاروبارو نکوا اچی ویتا لی کنا دیتا نبی آجر تا دغتا لرشی بنگال تا نوی اللہ دا سے نکی تا داغنی ریگی چی دو کورا سروکی چی بس پا مخراتوی چی خرج کا انفقو مالکم اللہ تنفقو ابیا چې خرج کما دغه سبا ناشته ما نو آیات کې زور نه دا کنه خا و ما لکم سعذر ذ تاسلا سدلل تاسرا سو مشکلات دي چې تاسو خرج نه کوي د الله بلار کې ایسو عذر نشته انسان نشي ویل چیرې زکه خرج نه کوما چه دنیا کی دیر حادثی دی او یا دیر ضرورتو ندی او یا رستو را پسی بال بچ دیر دی دی بس کئی اللہ رب العزت وی ولی در رزق زموار تی دا تالا چا در کلی دا تا سورز دا غم نه چې دیب سخري دا د انسان ډېر کمزورې فکر ډېر نلاته نه دا فکر لري کوي چې دا مې ريګا هیڅ تکلیف نشته دا زور نه ده نور پسې ذکر کوي د دې باندې رسوایی او د دې بندا بیزتی او ذلت ولی وللله میراث السماوات والارض یو معنا خو د مخ کې سره مناسب دار چې د کوم ذات نه یریږي چرابن کی فقیر بشم غریب بشم ناچار بشم او لا بران کی اللہ وی چولی بنا در کم اسمانون زما دی زمک زما دی امال کم زیده و بدی که دیکھا نخوا و چه زما دمرا لوی بات شایده نطالب بنا در کم ولی اللہ امیرات السماوات والارد تولی یاری ادویم مطلب داره بند تاوی بیا بارمان که بیا بلاس مروڑی خلی تبا لرشی عمال بپاتشی الله درکړو بیا به هغه ته پات شي د مالک نه خونه خوشي کیږي. چې خلق په دنیا کې مثال پیش کین نو عبرت ته نو اخلا کنه وی کده غوبا نه خوشي شین د مالک نه نه خوشي کیږي. ها غوبا سړی ته وی چې په مزدوري ول نیولې او مال ساتي مال ساتي خو مالک نه دا خو دوره پروا نه ای کله ته نه یو ساروی پاتشوی کله بل پاتشوی دا او د مالک نه خو نه رکی کنه هغه سره وړي غوار دې الله رب العزت وی چې ستانه پاتشي نو ماته پاتې کیږي زکه دا د خلکو نه پاتشي او نو تعلیم درکړه اده تمه وی چې ګوره ځان په کامیاب کها ډیر زبردست شی دی او ډیر د کمال او د ترقې سبب دی. وګوره ځان په کامیاب کو خيار شه او تعالی سنغړل کنجوس ته ځان نه جوړ کو نو چې تمړ شي ادا مال پاتې شیندا څومره د افسوس خبره ده تمره قیمتي شی نه پاتې ابي سوق ولله ميراث السماوات والارض ذهب ببيع الله تفاتكي ودا وتا ځان سره ظلم او زیاتې وکړه. دوی مطلب پکې دا دی د دې انسان ارمان د دې انسان افسوس د موت په وخت کې چیرې ډېر سمې په کول شو حجنا عمره خیراتنا ارسمې او بس چیتانو لمسو لمنو بدبختی را بانده غالب شوانو پای لگی آیا اوس پا کسی نکی گی خوا دا دویم مطلب شد آیت درین مطلب داره چه بدی دنیا کی چی او بنده عمل کئی په صحیح طریقه باندې عدالت نه پات کی اسی په بارو کبه ځنی عبادت کوي نو الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح او کته نه پات کی او خیجی برا کلمات تی کعمال صالح دی هم او که ده انسان مالی عبادت ته خیر خیرات ته نفقه و صدقه ده ما بزمکه نپاتی کی گی خیجی ازیت رسی ده ده پار مخ کی تیاری شوی زیو نجور شوی کورو نجور شوی نهرو نجور شوی فرشو نجور شوی باغو نجور شوی سمر کمال ده او چې کله یو سره عمل نکوي د الله په حکم باندې راتل نکوي دا غي مثال دقه سي ده ها لکه د بازي حاجیانو د شیطانانو د وشتو او کاني کنه څومره خلک شیطانان ولي کنه اچې وګورنه سلګو باندې کاني پاتې انور نئی ویدا چی پاتی تی نو دادا آغا خلقو دی چی ندی قبول شوی گوری جی پا کم نیت راغلیو نو دارا دی آغا کانی پاتی شو او چی دا چا قبول شوی دی نو بس آغا اللہ پا خپل قدرت سر چرتا بای پو تلی نو قبول شوی اب ام تلی اخیرت تنو ها او دا سی مثال دی په قانونو امامانو او مقتدیانو تراویوی تراوی په سبل څه شی ونه مون نو کنه هغه مون نو تراویوی کیو کور ترانو ما شومان به پتا مو وتا چې مونږ له تراوی راولې اوی یا ترائی بس اگدی اگدی گونتی میوی یا بس اینو تراوی به وکړي هغه ودا ده کې چې تا ګرتاج کېځه په ځین ختی وي په بره باندې لیکه ډیرو خلکو خوبونه لیدلی وخا چې ما د خلکو تراوی ولیدغه ده ونه کې دوړان دی او جړلې نیمون ته نه تاسو کو چې ولي وی چې مونږه دا خلکو تراویو چری سرسایه دا ورکړې سرسایه خو عوام ورکی خو مولان نه ورکی کا دا دیو تراویو اوبه نوې تلې په باربان دا آیات مطلب دا دی چې ولله میراث السماوات والارض یا بندا سده و نکړو نستا آغا مال دقا سی بڑاگا پاتی شو آغا اونرسی زخیرت تا داغی ننکور جوڑ شو نتی ننهر جوڑ شو نتی نباغ جوڑ شو نتی نملغلر جوڑ شوی بس آنو اللہ تا پاتی شو اولا رب العزت توی چی زسکو ما ما تا لذید پار درکلوی چی ما تا دی بیا مردار پری خودا اخوی چې تبې ځان د پاره صرف کې خرج کې ستاره رجتون دي او جتون دي د آخرت دي د دنیا نه الله بدلوم د دنیا غا جتون پوره کی مال و دي ډیر شي او هم د آخرت غا پوره کی نو تایسو نکړو نو بس هغه مال دې دا سي کانی شي کی پات چې پزمو کا باندې او بل سو خونش ته الله دې کړه چیز موکی اسمانو ناغ تپاتی نستاغ مالوم پا گراغی چرتی او گوٹ کے او پروتی کنخا وللہ میراث السماوات والارض اللہ تا پاتی کی گی ہر سو کا اسمانو ندی ہو کزمو کی دی او چی پدی کس دینو آغا ٹول اللہ تا پاتی کی گی اول مطلب داو چتا پی زان کامیاب نکو اللہ عزیز پار در کلیو چی خرج ایک آو تا خرج نکو نبس او تپاتشنو دویم ارمان بکے دا موت پو وقت کی پدی پسی چیر اڈیر مالو اڈیر سپی کی دو هما ایسو نکلو زدق قسلانو دنیا کی بس دمال لچاپی رو گر دیدم او اخیرت کسی نشتا دیر افسوس بکے گوری خواه خو مونگا خلق خو نیو خبر نپوئی گو کنا مونگو جو تگورو نا اغلی پروت تے خاکی نخی جی نور اغا چی سمرا افسوس کی اغا چی سمرا پخپل پیمانتیا کے پروتتے داس اولی چا اللہ والا قیمتی شے ورکڑے ہو او دتی نسا پیدا وانا غستا زان لیتی نا رانا جوڑا نکڑا زان لیتی نا دا آخرت تیارے ہو رزقا دا جوڑ نکڑل ادریم دا مطلب ہو چا اللہ تا پاتی کی دل دیدا سمانو نو دزمکو نو کوم عمل چې هغه قبول نشي نو هغه په زمکه پاتې شي هغه په لنې کنه هغه ځي پاتې نو استاد معلوم پاتې شو بس الله درکړي او هغه ته پاتې شو اخرت تلانل چلته دې مزي کول بیا ها ترغيباتو اولی و تاوی چی گورا پا پردی مال بانی مکلا کی گا خرچ اے گا ابی اوار تاوی چی سچل لی ولی دسنی اری گی اللہ تنفقو بی سبیل اللہ خانو بندس ہوئی بندوی خرچ کو میں خور گا جو میش پلا نظر آولی روجہ راشی د برکات ورځ راځي ثواب په بغډيري خارج به کما الله وی ته پاتې شي جمعې ورځې ته ځان دې یقین شته ته پاتې شي روزې ته اختر ته ساجې زلګې کوم وخت دې کوم ورځې دې دا غې څه پته لګي الله وی څومره چې تلوار وکړنو دومره فائدہ ده لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل ندی برابر دا مساوات نشته د الله په نسبان دي دا غي دوه بنديانو په مینس کې دواړه مجاهدان دي او دواړه منفقان دي خرج کوي دواړه او جهاد کوي لیکن یو داسې دی چې هغه په وخت باندې چې کوم ډیر ضروری وخت وو ډیر ضرورت وو او د هر څه کمې وو هغه وخت کې خرج کړی دی یا هغه وخت کې جهاد کړی دی او بل مجاهد دی لیکن هغه په هغه وخت کې وکړ چې معلوم ډیر شو خلق هم ډیر شو څه ضرورت پاتې نه شو هر څه پېښ دواړه پلاوي چې برابر ندی فضیلت کې اغاول تینا پا مرتبہ کے ڈیر مخ کے دے تدید و ایمنا دا مساوات نشتا خوا دا بیان کی صحابہ کرام او دو حال چیو اغا مجاہدین دی چیغی نبی علیہ السلام سره پا مکم و عظمہ کی عمر گریو ابو بکر و عمر و علی و عثمان داخل رضید آغا وقت نا خرچ شورو کڑے و پا دین باندے کلگو کڑیرو بیا چه مدینی ترال حجرت اکنو هم اغا خپل خرچ اے پا خپل حال برقرار ساتا اتکالکی نزاغ دی چه من قبل الفتح دی دی فتح مکه نا مخ کی جهادو نام کردی دی او مالو نام ور کردی دی نو اللہوی اعظم درجتن دا پا مرتبہ کی دیر لوی دی دیرو چد دی داغا چانا چه جهادو نام کردی دی خو پس دی فتح مکه نا اتو کالو نا پس بیا ام خلقو کنا جهادونه کړی دی او مالونه خرج کړی دی او اغه ته هنرسی کنه ها اغه ته نرسی قرانم په دې گواهه حدیثم نبی علیہ السلام حدیبیه تراته حدیبیه ته مشبغم کال صحابو ته وی چې یوشکو ایاتیکم قوم نزیدا چې تاسو سره به یو د یو قوم ملاقات شي تاسو به سره موشي ملاو بشه یو قوم تحقرون اعمالکم مع اعمالهم چې تاسو داغي عملونه ته وګوره نخپل به تډیر سپک کار شي غیوی چې دا سوک دی قریش دی نبی علیہ السلام نه هم اهل الیمن د یمن خلق دی ولی هم ارق افئدتن و الین قلوبن غی زلون ډیر نرم دی چنچنی تا ګورا دا چونی سنو رفیق دا غیزرونه هم دغسه او ډیر بالکل سختی پکې نشته ده نرمی ده پکې نرمی ده دا ځکه قوم سره ملاو شي دا سه عملونه وي او صحابه وی چې اهم خیر مننا دې زمونږ نه غوړه دي نبی علیہ السلام وی چې والذی نفسی بیده قسم می په غزات او چې زما روح دا په اختیار کړي چلو ان لاحدهم جبل و زهبن کده دغه خلق سره دومره سری چې غر نصرو غری ور سره او ينفقو فی سبیل الله او خرچ کید الله په لار کې نما بلغا مد احدکم ولا نصیفه نو تاسو چې په وخت باندې بیت المال ته یو سیر یا دو سیر یا دو نیم سیر کجوری راوڑی دی اگه تا نشی رسی دی تا اس طرح سوک برابری لا یستوی من کم من انفقا من قبل الفتح و قاتل خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ مرستو اسلام راوڑی فتح مکی نمخ کے اخبیام دنور صحابان نرستو داغی دقا سیاو پر سرچیر را عبد الرحمن بن عوف دا پا مشرانو کے دے مخکنو کے دے او خالد بن ولید وطاوی چسو خو تاو زمانگنا مخ کی ایمان راوڑے مرگر شویے امونگا رستو یستاسو نا نور جہاد تاسو ام کڑے دے مونگا ام کو انفاق تاسو ام نبی علیہ السلام تا خبر اور سیدا ناغوی چی دعولی اصحابی یا خلقو ما تا دا خبر صحابہ پریدے دی چی کم وقت کی دا دین خدمت کردے ناغو وقت کی تاسو پا بل دین کیوئے گا نا تاسو ولی دی سرزان برابر ہوئے او دغه حدیث وی چې کلوستو خلق دمره مال خرج کی لکه د وحد د غر عمره د دې صحابه او داغه واخو هغه یو اوګه غنمو یا اوربشی یا کجوري چې دی ورکړي بیت المال ته نو هغه تنشی رسیدې نو ډیر فرق دی کنه ها آیات کدا یو مسله ده ها چې مخ کې خلق ته فضیلت حاصل لې په نسبت سر رست خلق ته زمو شر به قدر کې او کشر باندې لازم دي د عالم به قدر کې پامي باندې لازم دي ځکه دی له فضیلت حاصل شي قران وی لا استوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل چې کوم خلق مخ کې د دین خدمت کړی دی او دین تر وړاندې شوی دی راغی نه دی برابر د هغه خلق سره چې روستو بیا خدمت کړی دی دا مسله ثابت شو ده د ډیره باریکا ځکه نبی علیہ السلام چې کله بیمار شو اروازې لګی وی هغه بیماری و چې هغه کې وته موت راغی د منځ وخت شو نبی علیہ السلام وی چې مرو ابا بکرن فلیصلی لکم ابو بکر ته وای چې منځو کی تاسو ته مخکې شي ودي بسوي چې نا ابا بکرن رجل اسیفن هغه خډیر نرم زلواله دی نو چه مخ کشی نو آغا با تلاوت کئی کجاری با نو رستو خلق خوبا پوه نشی نو عمر سیب تا حکمو که چه آغا مخ کشی و نبی علیہ السلام با قحپل خبرکولا چه مرو ابا بکرن لیسولی لکم ابو بکر تا حکمو که جتاسو لمنزو کی نو سغی پده نپوی دو چه نبی علیہ السلام آغا زکایا دی چې په ایمان کې مخکې ده په هجرت کې مخکې ده په فارس کې مخکې ده ناغت نور کم ده کې رسې دي لا استوی منکم نو دینه لویه مسله جوړه شو د فقه ها او غدا چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې کم ده کې تاسو یې کا که حضری او که سفری او دمانز وخشی نولی ام اقرأوکم نمانز تبعاغ سوک مخکی کی گی چه پا قراءت کی ماهر ری تاسو طولو کی خقاری کن ها فین کانا پی القراءت سواون او کنا طولی او شانت قاریانو نفلی اما اعلمکم بالسنت نبی اجکم خعالمی پا سنت رسول ناغذی مخکشیم دغه ته دا فضیلت حاصل شو نور قاریان دی هغه پکې عالم دی کنه وی فین کان فی سنت سواون که په علم کې هم یو شانتی برابری نفع اقدمهم فی الهجرت رچکم په هجرت کې مخکې دي ناغذی مخکشی امامت ایتا بیا وی فین کان فی الهجرت سواون که هجرت کې یو شانتی ټول یو شانتی بس نفا اکبرکم سنن نو چه عمر ڈیری مشری ناغذی بیا مخکشی کن نس خو فضیلت بیولا ثابتاو کن چه ده فضیلت توجنا پا نور بانده باغا اوچا تی نور باغا سرنی برابر کن نو اسم دا مسئلہ دا کاغذ مانځه مسلې کده نور څه د امارت مسلې امیر جوړیږي بل جوړی تا با څوک جوړیږي چې په نور په نسبت سره هغه کې یو صفت سیوای بدل کاغ علم او کاغ عمل او کاغ سخاوت او کاغ یو صفت پکین او هغه قابل دي نور په نسبت سره تر دې نه معلومه کړی دا لا استوی منکم من انفقا ندې برابر پتا سو کې آسو چې خرچ کړې ده من قبل الفتح مخکې د فتح مکه وقاتل او جهادونه هم کړی دي د فتح نمرات فتح مکه ده جمهور دا کول دي اصل خبر خلق به اختلاف خبر نه پرې نو په امت کې امام شعبی دے ناغوی چمرات دینا حدیبیہ دا یس علیہ اس دیکی دے سکار دے چٹولوی فتح مکہ دا نتوم ورسر ہو آیا کن بس دادار چاہ پل داد جمہور قول لے فتح جی ذکر شمرات دینا فتح مکہی اتکالکی چکم خلق انفاق کردے و قتال کردے اللہ وی اغین دی برابر اگا چا سرا اولائک اعظم درجتن دغه خلق ډیر لوی دی په مرتبه کې من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا دغه چانه چې انفاق کړي دي قتال کړي دي ولیکن وروسته د فتح مکه نه نو ډیر لوی تفاوت ته به الله وي ګور دې دې کې دې کې شک نشته چې قتال د انفاق نه غوړه دی قتال jihad دې کړه او قران دلته کې انفاق مخکې ذکر کې او قتال ورپسې وروسته ذکر کې چې منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل هغه وروسته کړه دا صرف د دې وجه نه چې صورت په دې روان دی چې دې کې مسله د انفاق ذکر کې مضمون یې دار اغست لري نو دې له اهمیت حاصل شو تم مقام ته ګوره مقام ته چې مقام نو څه تقاضا کوي نو داغه تقاضا مناسب به ته کلام کې جمله براوړي عبارت براوړي دا یو اعتراض دی طالبانو چه هر کتاب چې شروع کی کنا نوول پکی کلمه بسم الله الرحمن الرحیم او بیا ورپسې الحمد لله دای کنا نو استاد طالبانو ته وایي دی ټول مر په دغه کې خراب کړی دی ځکه چې د علم نو څه د پاره کې د ګرامر نو هغه د قران او د سنت زده کړې د پاره نو هغه په ځد نه کړو بس هغه تکې نه است نو سوال داو چې ګوره بسم الله کې ترتیب یو شان دی ارستو په الحمدلله کې بل شان دی څنګه بسم الله کې د الله نوم مخکې دی اصیبتونه ورپسې دي چې الرحمن الرحیم او دا ترتیب او دا زموږ خوښ دی بس ځکه دا الله ذات ډیر لوی دی صفاتونه خو هغه ته نه رسي زه بسم الله ترتیب خو او چې الحمدلله ترادنو طبیعتم خراب شو دلته صفات مخکې کړی چې الحمد علیلہ رستو کڑے دے آو طالبان وقی ہو دے دے ہو زبردست اعتراض جوابی ام دغاو چیزا دا مقام تقاضا دا دا مقام تقاضا دا بسم اللہ چی راغلی دا تبرک دا پارا ہر دیکھے جی بسم اللہ سوک لیکنو اگر دا چا مقصد نئی خدا را تبرک دا پارا او تبرک پا ذات دا اللہ کی دے نال تیدکا بسم اللہ اللہ مخی اور رحمان الرحیم یا رستو کو دا مقام تقاضا داوا چی دا اللہ اسم ذاتی دی مخی شی دکا تبرکات پاغی کی دی سب بح اسم ربکا لدی تبارک اسم ربکا بیا بیا نیمی او رستو چې کله خطبه شروع شو نو دغه د الله د تعریف مقام او تعریف کې صفاتونه مخکې کیږي ځکه تعریف خو په صفاتونو سره کیږي ته چې دا تاچا تعریف کوي خو صفاتونه نه بول را جمع کوي چې عالم دی او مصنف دی او مفسر دی او محدث دی دې جواب شو چې دا د مقام تقاضا ده رو مونږ دې کې سنو شوې لخوا او کنده خلوه قاعده ده د بسم الله مقام د ذاتو نو الله لفظ باغې کې ځکه مخکې شو او د الحمد مقام د تعریفو او تعریف په مقام کې وصفتونه مخکې کیږي نو الحمد ځکه مخه پکېږه ما دا د خپګان خبره نه ده دا ځان له اصول لیکنه نو چونګه دلته صورت روانو په انفاق فی سبیل الله ځکه دې مخکې کو په قتال باندې ښا دا خو د مقام ته قضا ده دا کسان ډیر لوی دی په مرتبه کې پوری د سوکیات کول بنديان نو ډیرو خلکو د جهالت توجه نه وی چې بنیانو ته بند ته به اعظم نه وي ولي دا خو الله اعظم دی په ایتلو کوټیو ګرځرا او ګرځ چې باد در باندې ولګي او هوا در باندې ولګي د کوی نه راوځه چې قران کې دا یو ځای نه راغلی سورې توبه کې تیر شیو بل دی چې بندیانو ته اعظم ویلي خو اعظم د سپه لحاظ سره دا علم په لحاظ سره نه دا قدرت په لحاظ سره نه دا درجه په لحاظ سره مرتبه په لحاظ سره اعظم او درجه تنیا ویلې راخه نو مناسب خو ندی دا په دې صدقه نه دی راغلی سنت نه دی راغلی چې تاسو یو امام ته خامخا اعظم وای نه وس خلق دې لګیا دې کړي مناسب خداو چړو اعتراض نه راغلي دغه صحابه شان وګوره څومره صفه کار دې داوی ښا چې ری ته نو څوک اعظم وي نو ته څوک قائد وي انو ته څوک محقق وي بس سو ابوبکر صدیق دا عمر فاروق عثمان ذو النورین دا خپل صفاتونه او دا سره نشته چې دا خلکو کوم مخکې وروسته سره لګولې دي کنه خو بیا هم که چاویلی نو دلیل شته که یو امام ته مونږ اعظم وایو نو د مرتبې د وجې نه چې عمل یې کړی دی محنت یې کړی دی د دین خدمت یې کړی دی نو اعظم درجتن دې په ټولو خادمانو کې لوی مرتبه والے دی دا مطلب د دې د الله د ذات سره څنګه ناراضي ټکراو تعارض چې ګوره د الله صفات یې ولا ورکو نو دلته کې الله ویلي دی چې اولائک دغه بندیان دغه مجاهدین دغه منفقین اعظم درجتن لوی دی خو په مرتبه کې ګوره الله چې لوی ده خو په خدای توپ کې ده خو ځان له صفات ده لوی دی په مرتبه کې من الذین ذاوی کسان انفقوا من بعد چې خرچې کړي رستو رستو وقاتلو او جهادونه کړي رستو رستو د فتح مکه نه نو فرق پکشته دي تفاضل خامخاشته دي فقها او نبی اجازه ثابت کړي دي نو روایت کراغلیو جبریل امین راغی او نبی علیہ السلام تیوی چه ابو بکر سادر اغسطه ده خوش لیتلی ده میانز کی روخ سادر بنو نو او نبی علیہ السلام ورطوی جبریل تنی خبر چه ټول مال دل ترا وړه دي ما وښ لري دل سازر نه وندې مال خو هغه دل ترا وړه هغه سره نو بیا راغي وی چلاله بولې زت وی چې د ابو بکر نه تاسو کې چې دې په دې خپل حال باندې خوشاله دي که خپه دي په دې خپل غریبې باندې خوشحال دے که خفا دے نبی علیہ السلام ابو بکر تاوی اخم دیر لوی انسان کنفا اگو تاوی اصحتو علی ربی تبا دخپل رب نخفا کیگم ایرس خفا او بیا بیا انی عن ربی رازن انی عن ربی رازن دریز علیوی نی جبریل امین بیار آگئی ابو بکر ته وای چې څنګه ته وای چې زه خپل رب ناراضه یم نو الله وی چې زه ابو بکر ناراضه یم نو وی جړل هغه سي په معمولی خبره وجلل اجد اعظم لوی خبره وته ملا او شوخه نو دا اسي اعظم ندی کنه باقي کې زه و زه کمال ډیر خوښ شه او ټول مال د الله په نوم باندې قربان کړي او نوس پدې باندې ډېر خلقي ګډوډ شو یو خدای پاک دا چې چا د فتح مکه نه مخکې انفاق او جهاد کړی دی راغي به جنت ته ځي او دا رستو به نه ځي نو الله یې سړو ما خو درجه یاد کړی دا وکل وعد الله الحسنى ار یو سره الله وعد کړی دا د جنت کچا من قبل الفتح جهاد انفاق کړی دی او یا من بعد الفتح یو جنت تا بطول دی خود رجی خوزان لشه دی کنخا نو دیر قیمتی خبر دا قرآن هر خبر قیمتی و بعض خبر سر دیر مشکلات ختم شولی دا بس امرلوی جگڑا و چه خلق باوی نناغی و جنت تا دیو دا نور دیدان لدیو گوری او دی باوی چه لوی شر با جوڑی دا نخوچ اللہ ویچ وکل وعد اللہ الحسنا پا دی جگڑا مکوئے جنت تا بٹول دے لیکن درجو کے تفاوت خام و خائی خام بولی واللہ بما تعملون خبیر تا سو نپوئے گئے تا سو نپوئے گئے خام اللہ ستا سو پا عملون باندی خبردار دے حدیث کراغلی بخاری ٹول نبی علیہ السلام با عائشه وی عائشه نور نوې زکا هغه د واړو خوب نور دور وې شوق چې پیغمبر سره خبرې وکم چې ستې معلوم کما نو د شپې لړېوالې برېوکات نو اسمان د ستورو ډکو په حضرت عائشه وی نبی علیہ السلام ته چیرې دومره عملونه به چایي لکه د اسمان د ستورو په شان ته نبی علیہ السلام ورته وی د عمر دی کنه دا غلې غونته شو ولې دا غې پلار خو یاد نک کنه نو بیا ته نه تاسو کو چې ابو بکر او عمر دی دواړو کې عملونه زچا ډیر نبی علیہ السلام ورته وی چې دا ابو بکر اغا دریش پی چې ما سره بغار کې تیرې کړې دي هغه سره د عمر عملونه لقب نور خو بیا پرې دا مطلب دې درجهونو موږ په نور نه پوي خدا مطلب دې پیغمبر بیان کړی موږ خو ځان نه وایو دې ته تفاوت ویل شي د مرتبه او د درجو ولی الله خبر دې په عملونو چې تاسو یې کوئ هغه ته معلومه ده چې کوم عمل کې اخلاص ډیر دی کوم عمل کې تقوا ډیر ده د خدای نه یره ډیر ده عملونه په دې وچتی او نن عمل په سنت باندې وچتیږي په اخلاص او په سنت چې شرک پکې نو مخلص الله خالص د الله رضا لپاره او رسم او رواج پکې نو په سنت باندې و نن عمل په دغه باندې نن قبليږي الله تاو او چتیږي دا دغه لپاره دا دوه شرط دي نو ښا واخره